www.attabligh.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. قول اللہ تعالیٰ کا اللہ سوم علیہ یہ تو یہ حدیث کے درمیان میں جنا پر میں نے کہا تمہیں سوم علی والا جی بھائی حضور نے نقل فرمایا ہے خود آپ کا اشادی نہیں ہے اشادی ہے بہرحال ایک اجتماع ہوا اس وجہ سے میں نے اس کو دور کیا. وعن سهل بن سعد قال إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقولون لا يدخل منهم أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق لهم فيدخل منهم فلم يدخل منهم أحد. رواه البخاري ومسلم. بہت اہم حدیث ہے. ان سبوں کا کبھی کبھی ورد ہوتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر ان حدیث کو پورا ایمان عطا فرمائے, تصدیق عطا فرمائے. ایمان اور تصدیق بڑی چیز ہے. پڑھنے کو تو منافقین بھی پڑھتے تھے مجھے نبی بھی پڑھتے تھے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقین بھی پڑھتے تھے, مجھے نبی بھی پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے. یہ پڑھنے کا اعتبار تھا تو اس لیے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله, وہی جملہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی وہی منافقین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی جملے کو اخلاص سے کہنے کی توفیق برابر فرمائے. اسی میں سب کچھ ہے. یہ کہنے کے باوجود منافقین پھر تلفل اصل میں نار جہنم, سب پڑھنے کے باوجود جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے. منافقین پھر تلفل اصل میں نار جہنم میں پڑھیں گے. جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, یا مخلصین پڑھتے ہیں منافقین پڑھتے ہیں, کوئی فرق نہیں. میں کہوں سکتا ہوں کہ زیادہ بناوسی کہتے وہ پڑھیں خوشو خود چیز. مانوں نے کہا کہ جب سے کی ان چیزوں کو بہت زیادہ خلوص میں کمی آ گئی ہے, جو تلاوت کا جو ایک کی روح جو تھی اس میں کمی آ گئی. میں نے خود ماشاء اللہ سے 10 سال سے بات سنی اور انہوں نے کسی اور سے نقل کیا تھا, اب وہ یاد نہیں آ رہا مجھ کو. فرماتے تھے کہ بہت زیادہ اس میں التباس, یہ منع نہیں ہے, فرماتے منع نہیں ہے, لیکن اسی وجہ سے جو تلاوت کا ایک ذوق, قلب کا ایک تعلق اللہ, اس میں کمی آ جاتی ہے. اس وجہ سے پڑھنے والوں کو بھی اس چیز کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اصل روح نہ ختم ہونے پائے نماز تلاوت کی. نماز کی تلاوت بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیام الدین سے صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا، باب الریان۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، اس کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہے وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، کہاں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، تمام شہوات نفسانیت سے الگ ہو جاتے تھے، وہ کہاں ہیں وہ لوگ، اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، اور اس پکار پر چل پڑیں گے، روزے دار چل پڑیں گے۔ اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، روزے دار ہی داخل ہوں گے، خصوصیت ہوتی ہے واجب ہے۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اسے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ مخصوص بھی اللہ کے بھی مخصوص ہے۔ اس پر ایک بات کہوں، حضرت کے یہاں ماشاء اللہ صاحب کے ہیں دو قسم کی چائے آتی تھی، ایک بہت عمدہ ہوتی تھی، بڑا مشکل ہوتا ہے تقسیم کرنا، ایک تو وہی عمدہ چائے ہے، سب کیا کہیں گے لوگ کہ اچھی اچھی چائے کم دباؤ کو پلا دیتے ہیں، خود پی لیتے ہیں، ہم لوگ دیتے ہی نہیں، خود حضرت کی بات ہے۔ تو فرمایا بہت مر کہ جنت میں بھی دو درجے ہو گئے، مقربین ہو گئے، اور ایک کیا ہے مقربین، ایک اور ہے نا اس کے مقابلے، جنت میں بھی درجے ہیں، اس میں تقسیم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ میں یقین جنت میں بھی ہر چیز ہر آدمی نہیں ملے گی، جنتی ہے لیکن وہ چیز خاص مخصوص مقربین کے لیے ہوگی، حضرت سے اطمینان ہو گیا ہے، ہم کو اسی میں سجا دیتے تھے جو اچھی والی ہوتی تھی۔ دیکھیے کہاں کہاں بات آ جاتی ہے، کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بات میں نقل کروں گا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دے، مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت مل جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اصلاح نفس تین قسم کا ہے، ایک امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئنہ ہے۔ مطمئنہ امارا جو نفس کو امر کرتا ہے برائیوں کا، اس کا کام یہی ہے برائیوں کو اوپر ابھارے بیماریوں میں۔ ایک لوامہ ہے جو اپنے کیے پر ندامت بھی اختیار کرتا ہے، امارا تو امارا ہی رہتا ہے، لیکن لوامہ جو ہے برائی کرتا ہے تو اس پر ندامت بھی ہوتی ہے، اپنے کو ملامت بھی کرتا ہے، اس کا بھی ایک درجہ ہے، لیکن ابھی اللہ کے ندا کے لائق نہیں ہوا کہ مخاطب کرے اللہ، ہمارا ہی اللہ ہی کا نام والا ہے، لوامہ بھی اللہ ہی کا نام سا ہے، مگر خطاب کے لائق ہر شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ مطمئنہ کو نہ پہنچے۔ یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ کہیں ہے، یا یہ تو ہے نفس ہمارا ہے مانا، یا یہ تو ہے لوامہ ہے کہیں، لیکن وہی نفس امارگی سے نکل کے جب مطمئنہ میں پہنچتا ہے تو اس کو خاص خطاب اللہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے تم ہمارے مخاطب خطاب کے لائق ہو گئے، اب تم کہاں پڑھے ہو، چلو جنت میں چلو۔ یا یہ تو ہے نفس، اس کی اسی کی طرف میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں، لا ايتها الناس واذكر ذلك علماء الدار کہتے ہیں اس کو یا ایتها الناس المطمئنہ کہیں یا ایتها الناس الامر آیا ہے یا ایتها الناس اللوامہ آیا ہے کہیں نہیں جب وہی نفس امارہ لوامگی میں آتا ہے کچھ نہیں اس پر توجہ جب لوامگی سے مطمئنہ میں آتا ہے تو اللہ خدا فلاج بنا کر کے کہتا ہے تم یہاں کیوں پڑھے جاؤ جنت میں آؤ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی ورضیۃ اب یہاں نہ رہو تمہاری جگہ وہاں ہے ہمارے خاص بندوں میں تم رہو نکلو عوام سے لا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تم راضی ہو گئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہو گئے اپنے انعامات سے احکام شرعیہ کو تم نے بدل و جان قبول کیا تو ہم تم سے راضی ہیں کیسے کہ انعامات دیں گے تو تصور میں تمہارے نہ رہا ہوگا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ مولانا بہت افسوس کی بات ہے یہ سب نعمتیں موجود ہیں اور زیادہ دن نہیں ہے کورونا آیا ایک منٹ میں پہنچتے ہو دو دن میں پہنچتے ہو ایک گھنٹے پہنچتا ہی نہیں آدمی سمجھتا ہے کہ 100-200 سال بعد یہ وقت آئے گا ابھی موت ہو ابھی ہوگا اے نفس چلو نکلو یہاں سے کہاں پر نفس المطمئنہ رب کا لوٹو اپنے رب کی طرف تو کہاں یہ پردیس میں پڑے ہوئے ہو یہ پردیس ہے لوٹو یہاں سے تمہارا بدلے اپنی جنت ہے ہمارے لوگ ہیں یہ سب ادھر ادھر کے لوگوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو چلو مقربین میں بیٹھو انبیاء میں بیٹھو صلحاء میں بیٹھو یا ایتها النفس المطمئنہ رب کا کون پوچھتا ہے مجھ سے بیانات کو کوئی نہیں پوچھتا آپ حضرات جمع ہے تو بیان کرنا کیا آیت علوم ہے یہ علوم ہے حقیقی علوم ہے یہ کہیں آپ نے تفصیل میں دیکھے اس انداز سے نہیں ہو گیا آیت ابھی تم امارگی میں تھے تم لائق نہیں تھے کہ میں تم کو خطاب کر سکتا تم لوامگی میں تم لائق نہیں تھے کہ میں تم کو خطاب کرتا ہاں تم نے اپنے کو جھکایا تو اب میں خطاب کرتا ہوں یا آیت النفس المطمئنہ مطمئنہ اس زمین کو کہتے ہیں جو نیچی ہوتی ہے مطمئنہ زمین جو شخص اپنے نفس کو مٹا کر کے زمین کے برابر کرتا ہے تو اللہ اس کو عرش میں بیٹھاتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ جس کو خطاب ہوگا معمولی بات ہے بہت خیال ہے کہ کس کو یہ ہوگا جو مٹائے ہوئے ہیں ان کو ہوگا اور کیا جو اپنے کو یہاں مٹائے گا اپنا نہایت غرور ان پر ہو مال پر ہو حسن پر ہو عبادت پر ہو تو ابھی نیچے ہو اور جو سے اپنے کو جھکاتا ہے نہ ہمارا علم کچھ ہے نہ ہمارے پاس مال ہے نہ کوئی خوبی ہے نہ عبادت ہے تو اللہ اپنے گود میں لے لیتا ہے اس کو یا ایتها النفس المطمئنہ مطمئنہ نصیب زمین کو کہتے ہیں جسے نصیب زمین پر کر کے اپنے کو پیش کیا اللہ کے سامنے تو پھر اللہ عرش تک پہنچاتا ہے اس کو آج ہمارے نہ پہنچنے کی وجہ غرور ہے پندار ہے سلوک میں سب سے اہم چیز دعوی کاذبہ ہے جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس طریق میں وہ سب اپنے جھوٹے دعووں کے بل پر ہوئے ہیں سید عبد القادر ایسا اپنے گرو دیتے اے اللہ اگر ہم کو قیامت میں اٹھانا ہے آپ کو تو نابینا اٹھائیے تاکہ ہم دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں سید عبد القادر جیلانی نابینا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم عطا فرمائے اپنے مٹائے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بڑا سلطان بہرحال بہت کسی بات ہے جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. تو میں نے اس کو چار پر بیان کیا تھا کہ ایک بارات چاہ رہی تھی اور ایک لڑکے آتے ہیں, دو لڑکے وہ دوسری پونتا بنوا کے لے آتے تھے تو وہ ہم کو نکل دیتے تھے اور ڈرتے بھی رہتے تھے کہ سب اعتراض نہ کریں, یہ بھی ڈرتے بھی رہتے تھے اپنے پاس والوں سے. شہر کے لوگ تھوڑے ڈرتے تھے, تو جو مجھے میں تھے انہیں لوگ ڈرتے تھے. تو اس کا پھر جواب دیا حضرت نے کہ مارا مجھے بہت اشکال ہوتا ہے کہ میں تو یاد آیا کہ جنت میں بھی جو جنت ہے اس میں دو قسم کے ہوں گے, تو اگر مقربین میں بھی دو قسم کے ہوں گے تو کیا تعجب کی بات ہے. حضرت کو اشکال در بھگا دیا جنت میں نا کچھ مقربین ہوں گے کچھ اور ہوں کچھ ہوں گے, سب کا درجہ ایک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مقربین میں سے بنائے. اور بہرحال یہ ہے روزہ میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے وہ روزے سے وہ اس کا پیاسا رہنا ہے. روزے سب سے بڑی چیز پیاسا رہنا ہے. ابھی لوگ کہا روزہ رکھے میں کہ روزہ کچھ پیاس بھی نہیں لگی, ابھی کہاں پہ آیا کچھ نہیں کچھ نہیں, ہم کو ہم نے کہا کہ کچھ نہیں پی ٹھنڈا دینا ہے, دیکھو ابھی تک کچھ پیاس نہیں ہم کو لگی ہے. ہمارا بھی روزہ کر جاتا ہے الحمدللہ. اس لیے اس کو حوصلہ انعام دیا جائے گا, سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پر راضی کروا جائے. جب پیاس اس کو ستاتی ہے اس کا احساس وہ کرتا ہے. ہمارے یہاں دیہات میں پیاس کو بجھانے کے لیے بڑی بڑی ترکیب ہے. جو یہ جو ہوتا ہے بھٹا اس کے اندر ایک ککڑی ہوتی ہے دیہاتوں میں, ہم لوگ گھومتے رہتے تھے کھیتوں میں کہ وہ ککڑی مل جائے, تو وہ مہکتی تھی تو اس سے بڑی تسلی ہوتی تھی. یہ جانتا بھی نہیں تھی ویسے بہرا ککڑی اس کو مانے کیا کہتے تھے بچا پیلی پیلی ہوتی تھی, تو جو کھیت میں پایا جاتا تھا وہ بہت خوش ہوتا تھا اور روزے میں اس کو سونگا جاتا تھا تاکہ پیاز میں کمی ہو جائے. ککڑی اسی مناسبت سے جنت میں روزداروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کی خاص وسعت رابی اور شادابی ہے. ریان کے لوگوں کے معنی ہے پورا پورا سیراب, ریان معنی پورا پورا سیراب. یہ بھرپور سیرابی اس دروازے کی صفت ہے جسے روزداروں کو داخل کیا جائے گا, اس کے دروازے کو ریان کہا جائے گا کہ جو اس کے اندر جائے گا سیراب ہو جائے گا, سیراب ہو جائے گا. منتظر ہیں ہم لوگ, ان شاء اللہ ہم لوگ بھی داخل ہوں گے ان شاء اللہ. ایک جگہ ہم لوگ بہار گئے تھے, مجھے ایک سے خاصا جو وہاں ہوا بہت بڑا مجمع تھا بہار کے واقعی جمہوری افتخار ہے نا وہاں بہت گئے تھے. تو اس میں ہمیں کہا ہماری وہ سب بھی رہتی ہے سب بہت جمع تھے, تو ہم نے ایک لفظ کہہ دیا کہ آپ کی نظروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. وہ گا میں یہ محبین کا ہمارے جمع ہے ان شاء اللہ المر و مومن ہم سب جنت میں ایک جگہ جمع ہوں گے. جیسے یہاں جمع ہے صبح کو یہ شروع ہوا کہ مولانا نے کہہ دیا کہ ہم سب جنت میں جمع ہوں گے, ہر ایک دوسرے خیال کے تھے بہت خوشی پوچھیے گا ان سے المر و مومن احبا. اللہ تعالیٰ میں نے کہا کہ آپ لوگ کی نظروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو آپ سن لیجیے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم سب جنت میں ایسی اکٹھا ہو جائیں جیسے یہاں اکٹھا ہے. تو بہت اثر ظاہر لوگ تھے لیکن بہت اثر ہوا. کہا کہ مولانا جنت میں ہم لوگ ساتھ رکھیں گے سب جمع ہو گیا. پھر میں جنت میں پہنچ گئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, اس کا دروازہ بھی ریان ہوگا آتے سیرابی. فرمایا تھا وہاں میں آیا رہے دروازہ کھلے آئے مارے اے سی ہے آتے ہی معلوم رہتا ہے کہ ارے اتنے اے سی میرا میرا یہی جلدی کھولو اس کو دروازہ بند نہیں رہنا چاہیے رہے. اب رہنے میں اے سی والا نفع ختم ہو جاتا ہے تو میں بڑے سر سے چل میں رہتا ہوں میرا میرا بالکل بند ہم کرنے کے نہیں ہے کھولو عام کرو کرو جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اسلام علیہ وانا روزا میرے لیے میں اس کی جزا ہوں. ایک محب مخلص عاشق کے لیے اس سے بڑھ کیا ہے اس کا معشوق کہہ دے کہ مجھ کو بھی تم سے تعلق ہے بس کسی پہ مست اس کے مولا کہ کمل لیلا مول اس کے مولا کہ کمل جو مجنو کا اس لیلا کا ایسا ہے تو اس کے مولا کہ کمل لیلا مول وہ اس کے لیے اگر فنا ہو جائے تو کیا تعلق کی بات ہے. بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا سرا ہوں. وعن ابی امامہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ بہا قال علیک بالصوم فإنه لا مثل له. نسخے کی روایت ہے, یہ میں نے روایت سنی نہیں تھی, اس میں نئی کتاب ہے. حضرت ابو معمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے. طالب مانگتے ہی رہتا ہے, سوال کرتے ہی رہتا ہے. اس دن اوجیت یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے, اور مختصر نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کہ روزہ رکھا کرو, بس ہو گئی نصیحت, روزہ رکھا کرو. اس کے مجھے کوئی بھی عمل نہیں ہے سنن نسائی. میں نے یہ روایت, یہ نئی کتاب ہے, یہ میں نے نہیں سنی تھی نہ کبھی سنایا تھا, یہ نئی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھا کرو, اس کے مجھے کوئی عمل نہیں ہے. ہمارے بہت سے دوست ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں, تین دن کا روزہ, مجھے تعجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز روزہ صدقہ حج اور تعلق اللہ کی خدمت وغیرہ اعمال صالح میں سب مشترک ہونے کے باوجود یہ سب تقرب اللہ کا ذریعہ وسیلہ ہے. یہ سب نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقہ بھی ہے, حج ہے, خلق اللہ کی خدمت بھی ہے, یہ سب اعمال صالح ہیں. سب کا ثواب ملے گا, جو بھی آدمی کرے گا ملے گا. اس کے الگ الگ کچھ خدمہ کر, اس کے الگ الگ کچھ تاثیرات اور خصوصیات. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ یوں تو ہر عمل سے قرب ہوتا ہے, لیکن اللہ کے ذکر کی کچھ اور ہی بات ہے, خصوصیت اس کی ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تعلق ماننا میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ یہ بات مشترک ہونے کے باوجود کہ یہ سب تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں, ان کی الگ الگ کچھ خاص تاثیرات اور خصوصیات بھی ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے منفرد ہیں. روزے کی کا قرب اور قسم کا ہے, نماز کا اور ہے, صدقہ کا اور ہے, نصیحت کا اور ہے, یہ سب کا سب سے قرب ہوتا ہے. لیکن اس قرب کی نوعیت الگ الگ ہے. گویا ہر گلے رنگ ہوئے دیگر, ہر گلے رنگ ہوئے, ہر پھول کا رنگ الگ الگ ہے. نماز کا الگ ہے, صدقہ کا الگ ہے, ذکر اللہ کا الگ ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے میں عالم لکھا ہوا ہے کہ ذکر اللہ کا ایک خاص مقام ہے. یہ اللہ کا ذکر, اللہ کو رت رہا ہے, بلا رہا ہے. ان انفرادی امتیازی خصوصات کے لحاظ سے اس میں ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی عمل نہیں ہے، تاکہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ابھی اشکار ہوتا ہے کہ روزہ جیسا کچھ نہیں ہے، مطلب نماز بھی کچھ نہیں ہے، حج بھی کچھ نہیں ہے، یہ اس کا اشکار کا جواب دے رہا ہے کہ وہ خاص کوئی انفرادی قرب ہوتا ہے کہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذکر اللہ میں اب نہیں ہے، یہ نہیں نماز میں نہیں ہے. ایک خصوصیت، ہر دوا کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، فلا دوا بھی خاصی میں مضر ہوگی، لیکن ملاٹھی جو ہے یہ زیادہ مضر ہوگی، وہ خاص اسی لیے ہے. ملاٹھی کھانسی آئے فور کہے گا ٹیم جا رہے ہیں بھائی ملاٹھی چوسا کرو، یہ نہیں کہے گا کہ نمک چوسا کرو، یہ مرچا چوسا کرو، کہے گا نہ مرچا کہے گا، نہ لہسن کہے گا، نہ پیاز کہے گا. اس کے صفات ہے، ذکر اللہ کے، سبحان اللہ کا اور ہے، الحمدللہ کا اور ہے، اللہ اکبر کا اور ہے، ذکر اللہ. چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر لا الہ الا اللہ تھا، حضرت عمر کا اللہ اکبر تھا، حضرت عثمان کا سبحان اللہ تھا، حضرت علی کا الحمدللہ تھا. یہ امت حضرات چشتیہ کو خاص طور سے الحمدللہ کی کثرت کرنی چاہیے. سب ایک ہے، علامہ شاعرانی نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ شاعرانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خصوصی ذکر کیا تھا، لا الہ الا اللہ. جو توحید حضرت ابو بکر صدیق کو ملی، کسی کو نہیں ملی. ابو بکر صدیق اللہ اکبر، ان کی کیا شان ہے. حضرت عمر نے کہا یہی میرے لیے ٹھیک ہے. عثمان شرمیلے آدمی تھے، کیا کہا، سبحان اللہ، میں سبحان اللہ سب سے برتر ہے، بے کوئی خطا نہیں. اور علی صاحب حمد تھے، الحمد للہ ان کا خاص ذکر ہے، علامہ صالح نے لکھا الحمد للہ یاد آئے مجھے. حضرت ابو بکر صدیق کا خاص ذکر لا الہ الا اللہ، حضرت عمر کا خاص ذکر اللہ اکبر، حضرت عثمان کا الحمدللہ سبحان اللہ، اور ہر طریقہ الحمدللہ. اب جس کو جس سے مناسبہ تو پہنچ جائے گا اللہ تعالی. اسی حقیقت یہ نیند ملہو رہنا چاہیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ کے خاص حالات میں ان کے لیے زیادہ نفع مند روزہ ہی تھا. حضور نے فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، اس سے بڑے کوئی نہیں. تو ان کے لیے روزہ سب سے زیادہ مفید تھا. عمل دیکھیے، تفصیل اس کی تفصیل کر رہے ہیں. ایک اشکال ہوتا ہے کہ روزہ ہی سب کچھ ہے تو نماز میں کچھ رہیں گے نہیں. نہیں بھائی، تمہارے لیے ہم لوگ حاکم بھی کہتے ہیں، مانا اتنی جیت کے ٹھیک ہو جائے گا. کیا سب نسخے بیکار ہیں؟ نہیں، آپ کے لیے مناسب یہ نسخہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ہدایت فرمائی، ان کے لیے روزہ ہی مفید تھا. حضور فرما دیتے بالکل مری والے آدمی سے روزہ تو مر ہی جائے گا، تین دن کے بعد مر ہی جاتا، روزہ رکھ مرتا کہ نہیں. وہ توانا تھے، تندرست تھے، اس بنا پر ان کو کہا ہے روزہ رکھا کرو، تم برداشت کر لو گے. اور اسی حدیث کے بعد روایت میں ہے کہ ابو موان نے یہ جواب پانے کے بعد دو بارہ اس سے بارہ بھی کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں. تو دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ہی کی ہدایت فرمائی، روزہ ان کے لیے مفید تھا. اس میں تعلیمات میں جو اختلاف ہوتا ہے صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، کسی کو کچھ بتایا جاتا ہے، کسی کو کچھ بتایا جاتا ہے. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ بس روزہ رکھا کرو، اس کے مثل دوسرا عمل نہیں ہے. اب دیکھیے، اس کا مطلب نماز بھی نہیں ہے؟ نہیں، ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ تم خاص اپنا عمل روزے پر رکھو. بہت عملہ اشکال دور کر رہے ہیں، اشکال ہوتا ہے. یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے زیادہ نفع ہوگا، روزہ رکھو، نہیں ہوگی شہباد کا گڑبڑا ہوگا، کوئی اور باتیں نہیں ہوگی. حضور چونکہ تبھی بھی شادی، تبھی بھی غیبی تھے، تبھی بھی غیبی مرشد کامل، تبھی بھی حاضر. اس میں ان سے کہا کہ تم اللہ اللہ کے عبادوں کا تمہاری زبان اللہ کا تر جائے. صحابی کا یا رسول اللہ شرائع عام ہو گئے, بہت شرائع احکام بہت ہیں, میں کیا کروں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, نہ سبحان اللہ بتایا نہ الحمد للہ بتایا. اب کسی نے تر رکھو جو اللہ اللہ کر کے یا الحمد للہ کر کے یا اللہ اکبر کر کے, کتنی بڑی بات ہے, تفاوت ہے اس کے حالات. بظاہر بھی سب کے منصف شیعہ کے الگ, نقش بندیہ کے الگ, جو اپنے اپنے ثوابی سے تجربہ سے جو چاہ متعین کر دیا ہے, حسر نہیں اسی میں. خود شاہد اللہ صاحب نے کہا یہ وظائف, اس وظائف میں نسبت اللہ کی تاثیر مناسب نہیں ہے. شاہد اللہ صاحب فرما رہے ہیں ان وظائف میں اللہ کی نسبت کی تاثیر مناسب نہیں ہے. صاحب کرام خلوات میں تسبیحات کا ورد رکھتے تھے, اسی سے خدا تک پہنچ گئے. شاہد اللہ صاحب قول الجمیل نے صاحب کرام خلوات میں تسبیحات کا ورد کرتے تھے, اس میں اللہ نے ان کو پہنچا دیا. تو معلوم ہے کہ ایک میں انحصار نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ کو بنایا تھا, اسی لیے اسی تعین کے لیے شیخ کو بنایا تھا. ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ میرے سامنے کی بات ہے, میرا صحبت ہے حضرت آدمی کی, کہا حضرت کوئی دعائیں ہم کو بتائیے. تو حضرت نے چند دعائیں اس میں لی کہ اللہ مفتاح فاروق رام مجھے میں دیا گیا اس پر. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو مناظر مقبول میں ہے, اب دیکھیے کہاں تو سوال کیا. انہوں نے کہا جب حضرت بتلایا دعاؤں کو تو کہا کہ یہ تو میرا مقبول میں ہے. تو کہا کیا چیز نہیں میرا مقبول میں, پھر مجھ سے تم نے کب پوچھا, بتا دیا ان کو. تو سب ہے ہی ہے, بخاری میں مسلم میں ترمذی میں کوئی بات ہے ہی نہ ہو. تو فرمایا میرے سامنے بتا دیا ان کو, بڑے آدمی صحبت کرتے تھے. کہا پھر مجھ سے آپ نے کیوں پوچھا, سب تو میرا مقبول میں ہے ہی ہے, کوئی باہر میں ہے, مجھ سے پیچھے کیا ضرورت ہے, ڈالے مجھے یاد. یہ تاریخ ایک طرف پوچھ بھی رہے ہو ایک طرف رائے بھی دے رہے ہو کہ ہم کو معلوم ہے میرا مقبول میں ہے, کیا مقبول میں سب کچھ ہے, پھر مجھ سے کیوں پوچھا آپ نے. میں نے بھی بتا رہی ہوں نکال کر لیا ہوگا, یہ یاد نہیں آ رہا کیا کیا تھی. یہاں پگڑی اونچی ہوتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں, یہ بھی پڑھتے تھے کبھی, آؤ یہاں یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق محمد رکھا ہے. کچھ نہیں آنا, آپ شراب بولا کرتے ہیں, بے سمجھے بولا کرتے ہیں. تم پہ جانو تو جدیدی کہے سلے مارا یہ شناسی زبان مروا رہا, جب سلیمان صاحب تم نے دیکھا نہیں تو چڑیوں کی آواز تم کیا سمجھو, اس طریق کی بات تم کیا سمجھو گے. تو ندیدی گئے سلے مارا یہ شناسی زبان مروا رہا. اللہ نے دوبارہ سے بارہ بنوش کیا جس کو میں یا رسول اللہ میں کیا کروں, ایک مرتبہ فرما دیا روزہ جیسے, تو دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ہی کی ہدایت فرمائی اور اشارت فرمایا کہ پس روزہ رکھ لو, اس کو راسا یہ ہے مطلب بات میں پوچھ رہا ہوں. کب بھی فرما دی اس طرح پوچھ رہے ہو اس طرح گاڑی دے رہے ہو, یہ نہیں کہ جو مشاہ کیا ہے وہ پہلے سے نہیں ہے, وہ سب اوسا سے سر آ رہا ہے تب یہ مشاہد تک پہنچا ہے, وہ سب متبع سنت ہے اللہ ماشاء اللہ. اس کے مصر کوئی دوسرا عمل نہیں, یہ تمہارے فرمایا حضور نے کہ تمہارے لیے یہی متعین ہے, یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے زیادہ نفع, یہ فصل کر دیا تمہارے خاص حالات میں اسے. ایک آدمی یہ ہے جس پر کسی چیز کا غلبہ ہے شہوت وغیرہ کا, اس کو کہا کہ روزہ رکھو. ایک آدمی کھلے مر رہا ہے اس کو روزہ کہا جائے گا, وہ کہے گا کہ تین مرتبہ چار مرتبہ کھاؤ اور دو مرتبہ دوا کھاؤ مقویات کے سماغ, اس کو تو یہ کہے گا شیخ کہے گا. میں نے دیکھا تھا کہیں امام غزالی کے کوئی گیا, حضرت امام غزالی گیا, انہوں نے کہا حضرت جی نہیں لگتا ہے وظائف وغیرہ میں, جی نہیں لگتا ہے کیا کروں. فرمایا کہ باغات کے سیر کیا کرو, تفریح گاہوں میں جایا کرو, فنان اثانی لکھتے ہیں, امام غزالی نے کہا کہ اگر اس وقت کا پیر ہوتا تو کہتا کہ یہ عباسیوں کا ورث زیادہ کر دو. انہوں نے کیا کہا, باغات کی سیر کرو, تم پر قبض تاری ہے, باغوں میں جاؤ گے سیاح سے تمہارے قلبے شگفتگی پیدا ہو جائے گی. تو حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا پیر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ آپ باسطوں کا بھی دیکھ رہا ہو بہا دو تاکہ جیسا پڑھنے اور پگل ہو جائے. محقق تمہار تھانی امام غزالی نے کیا کہ وہ بھی امام غزالی نائب بھی سمجھا جاتے ہیں, تھانی بھی امام غزالی پیر بھی ویسی بات ہے. ایک پیر نے کہا, پیر سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں تو شیطان ہو گیا. اس پیر نے کہا لاہور والا قوت اللہ باللہ, وہ فوراً سر کو دیوار میں مارا ہم مر گیا خبر. ہمارے حاجی صاحب نے کہا پیر نہ محقق تھا انانی تھا, اسے غلط اس کو کہا, اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم شیطان ہو گئے تھے, شیطان بھی تو اللہ ہی کا ہے, اس کا قبض دور ہو جاتا, اس کی ترقی ہو جاتی. آپ پھر اناری تھا, پھر بننا بھی بہت آسان ہے, دوار جو ہو جائے گا. تو نے دیدی کہے سلیمانا یہ شراسی زمانے مرغانا, حضرت حاجی صاحب کے زمانے کا واقعہ, پیر اناری تھا. جب اسے کہا تھا کہ میں شیطان ہو گیا تو اس کو یہ کہنا چاہے تھا کہ کچھ حرج نہیں, شیطان بھی تو اللہ کا ہے, وہ وہی سے اس کا کمزور ہو جاتا. اسے کہا لاہور والا قوت اللہ باللہ, تو اسے کہا کہ مانتا مار شیخ بھی مجھ کو شیطان سمجھتا ہے, مار دیوار سے ختم ہو گیا اسی وقت. پتہ بہت پرانی باتیں حضرت حاجی صاحب کے زمانے کی بات ہے. اصلاح تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرمت فرمائے دین کو سمجھنے کی اور دین کو پہنچانے کی, پہچاننے کی بھی پہنچانے کی دونوں کو. بمن و معاشر امر بالمعروف کے لیے کیسے معاشر ہم اس کام کو کیسے کریں, وہ متا میں معاشر کب ہم کریں, کس کے ساتھ کریں, بمن و معاشر جب اتنی تو اتنا تمہیں علم ہو جائے تب تم تبلیغ و امر بالمعروف ان کا کام کر سکتے ہو. امام غزالی لکھ رہے ہیں بس اور بڑا عالم کوئی لکھ رہا ہے, کیسے معاشر بمن و معاشر متان و معاشر کب ہم اس کام کو کریں, کس کے ساتھ کریں, کس انداز سے کریں. یہ سب میں تھا کانپور میں, پرانے لوگوں کا جوڑ تھا تو میں بھی گیا تھا کانپور میں, تو وہاں سعید احمد خان صاحب ساتھ تھا, بہت دیر تھے بہت بیچارے. تو میں نے خود سنا ان سے کہ بندر کا ناچ نہیں ہو رہا تھا دور, بندر ایک آدمی تھا ناچ نچا رہا تھا. ایک شام گئے نہیں منگر کے لیے, کہا نالا کہ ناجائز ہے تم یہ بندر کا ناچ کر رہے. میں نے خود ان سے سنا ہے یہ ناچ کر رہے ہو, بہت ڈانٹا ہوتا اس کو بندر کے ناچ کر رہے, میں بہت ڈانٹا اس کو. تو کہا مولانا بتلائیے کہ میں اسی سے کھاتا ہوں, میں اس کو چھوڑ دوں تو کھاؤں گا کیا, بتلائیے میں مجھے مجھے چلے آئے. پھر بات کہا جی تم جاؤ, دوسرے کو بھیجا تبلیغ کے لیے. گئے بندر کا ناچ ہو رہا تھا, بندر گاتے ہوں بندر نہ گاتے ہیں نا, دیکھا اس کو دیکھ کے کہا کہ بھائی بڑا اچھا ناچ چلے, اتنا روپیہ لے لو, دیکھیں یہ ہے حرام, تم اتنا روپیہ لے لو, روپیہ لے لیا اور چلے آئے. اسے توبہ بھی کر لیا, بندر کے ناچ سے توبہ کر لیا اور وہ بندی دائی بڑھ گیا زبردست. بنا اس کے لیے بھی فہم کی ضرورت ہے. وہی جو میرے پاس کیفن و معاشر ہوں, کیسے اس کام کو ہم کریں, کس کے ساتھ کریں. ان میں بھی مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اس کی بھی شناخت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے کام کی بھی توفیق دے. تصوف و سلوک مزاج یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کہے, جو چاہے وظیفہ بدلا دے, جو چاہے جتنا چاہے بدلا دے, پانچ سے الفاظ بدلا لیا اس کے لیے ماں پر اثر ہو گیا. پانچ سے الفاظ میں تلنگانہ میں آئے ایک آدمی حضرت کیا کہا میں کیا کہوں، یہ تو مر رہا ہے. ان کے لیے پاس الفاظ مضر تھا، کسی بدلا دیا تھا، کرنے لگے دماغ پاسر ہو گیا. اس طریق کی بھی سمجھ، اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے، کام کی بھی سمجھ، پڑھنے پڑھانے کی بھی سمجھ، سب کی سمجھ. سب کے لیے اصول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انما حرم الوصول لتیم الاصول، لوگ وصول سے محروم ہو گئے اس بنا پہ کہ وصول کو چھوڑ دیا. یہ اصول اصل کی جمع ہے، اور وصول انما حرم الوصول لتیم الاصول، اصول کو ذائقہ دیا، اس وجہ سے ہلاکت آ گئی. اصول سے کام کرو، آرام اب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، کیونکہ حضرت وغیرہ کہہ رہا ہوں سارا سال ابرا پہ یہ معراج ہے. اب دعا کیجیے عمل میں آپ سب ہم سے بہتر ہیں. بس اب چونکہ یہاں بیٹھا ہوں تو اب طریق کی توضیح کرنی ضروری سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت کوتاہیاں ہیں عمل میں، معاملات میں بہت ہی کوتاہی ہے، عبادات میں بھی کوتاہی ہی ہے، معاملات معاشرات جس کو جو چاہ کہہ دیا، جس کو جو چاہ کر دیا. یہ سب چیزیں اصول اسلام کے خلاف ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عافیت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك. یا اللہ ہم لوگوں کو اصول صحیح کے مطابق کام کرنے کی توفیق مرحبا فرمائیے. چاہے پڑھنے پڑھانے کا ہو، دعوت تبلیغ، سب کے لیے اصول مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے مقاصد کو بیان کیا ہے، اسی طرح اصول کو بھی بیان کیا ہے. ان اصول کو پاس لے آ رکھنا قیامت تک ضروری رہے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. يا اللہ ربنا شریک روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بھوک و پیاس سب کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی محبت آپ کے اطاعت کے سامنے کوئی نہیں ہے، سب برداشت. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ناتوانوں کے کمزوروں کے اعمال کو قبول فرمائیے، اور اپنے محبت الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. اللہ اپنی محبت دے، معرفت دے. اللہ تعالیٰ خوب ہی خوب ذکر و فکر کی توفیق برمت فرمائے. رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.